merci. O longo langue longue à mawa. O commissaire longue à fix et longue à koseka. Merci Seigneur. Moto a pesa kimitindo babo ma Moïse. A bossa na kayeka ande mutaboko la pamon. Ba toba lengi liwana yu. Bangouka ande baboko la kiba de lengi na yu. Au nom de Jésus. O simbe langa ma kamwe lelisa kangaye. O simbe langa ma kamwe suisa nga motemaye. O la mousse langa ma kamwe lalaye. O mole langa yo basusu ale manyoluka. O songi se langa nyo so esila kolimwe. Yo bome langa moto banguna pa pelisa. Changa makamoyo bato balemana. Ozongi selanga nyoso esila kolimwe. Yo pomelanga moto banguna bapelisa. Pelisa, pelisa ye. Ozapona ngai oyo mungu ezapona bilei. Zangisa bilei mungu atala bilei ezangisa beur. Kozanga yo na vi pomoi nanga ezangitina ye. Zapona ngai oyo fondation zapona ndako. Nangisa fondation ndako mo pepe yenda kwe kwe. Kosa ngai yo na vi pomoi nanga ezangitina ye. Belanga makambo esuisa nga motema e. Ola muselanga makambo elala elala. Omonelanga yo basusu ale manyoka. Ozongi selanga nyoso esila kolimwa e. Yo pomelanga moto banguna batelisa. Mon nom, lelungia matanga Nakome lungia peti Olongo lelungia kolelae Nakome lungia peti Okomisange lungia peti Nakome lungia peti Olongo lelungia minyoko Nakome lungia peti Olongo lelungia kolelae Nakome lungia peti Olongo lelungia matanga Nakome